I wtedy Agnieszka Osiecka już nie posłuchała, już nie słyszała utwory, które posywała do Jurka przed śmiercią, ale który dopiero po jej śmierci Jurek napisał. I jeden z tych utworów był Niepokój, który wtedy śpiewał premierowo Mirosław Krzyżykiewicz. Tak, on to zaśpiewał i na naszej płycie Wesołe Miasteczko, tę premierę, którą razem robiliśmy z Teatrem Częstochowskim, śpiewa to nikt inny niż następna gwiazda, też u ciebie przecież gra w teatrze. Kto? Ewa Błaszczyk. Borboro. Marcin Januszkiewicz. O, fantastycznie. Teraz. Do ciemnego baru, tam, gdzie nie widać oczu, zaniosę mój niepokój do chmurnego nieba. Tam, gdzie nie widać myśli, zaniosę mój niepokój do ciemnego domu, pełnego sztychów i map. A ty przechodniu, a ty przechodniu, a ty przechodniu się gap. Stoisz przy drodze, na jednej nodze, to się przyglądaj mi. Stoisz przy drodze, na jednej nodze, la la li li li. Stoisz przy drodze, na jednej nodze, a ty się przyglądaj mi. Stoisz przy drodze, na jednej nodze, la, la, la, li, li, li. Zaniosę moją biedę za zielone mosty, tam, gdzie nie widać życia. Zaniosę moją biedę za spienioną rzekę, tam, gdzie nie widać śmierci. Zaniosę moją biedę do chmurnego domu, pełnego sztychów i map. A ty przechodniu, a ty przechodniu, a ty przechodniu się gad. Stoisz przy drodze, na jednej nodze, to się przyglądaj mi. Stoisz przy drodze, na jednej nodze, la, la, la, li, li. Stoisz przy drodze, na jednej nodze, a to się przyglądaj. Stoisz przy drodze, na jednej nodze, la, la, la, li, li, li. Zaniosę moje diabły aż na koniec świata, tam, gdzie nie widać oczu. stoisz przy drodze, na jednej nodze. To się przyglądaj mi. Stoisz przy drodze na jednej nodze. No i pocieszenie. 6 minut po pierwszej. Wszyscy zmęczeni mogą już powolutku myśleć o piżamkach. Koszulkach? Ja nie wiem, czy śpimy w piżamkach w 20 kilku stopniach. Mój telefonik... SMS-y przysyłają tutaj, tak? Barbara. No oczywiście. Znaczy, no o nie, to moja mama akurat. A to mama? Ale słucha? Pozdrawiam mamę. Serdecznie pozdrawiamy mamę. Pozdrawiamy również Sopocian, którzy właśnie chłodzą się gdzieś głęboko na Kaszubach, czyli Jaśków słynnych. Ale wróćmy jeszcze do Marcina Januszkiewicza, Magdo. On też jest laureatem przecież. On jest i to był jeden rok, kiedy to rzeczywiście obfitość talentów wtedy, znaczy można było obdzielić kilka edycji tymi postaciami, które się wtedy zjawiły. Bodajże, ja nie wiem, czy się to wszystko miesza, ja już nie pamiętam. Natomiast jego piosenka Wybacz Mamasza była, to się rzadko mi zdarza, bo ja rzeczywiście tu siedzę, jestem i oglądam te koncerty wszystkie i oglądam je bardzo uważnie. I bardzo uważnie ich słucham i na Marcina czekałam za każdym razem. I on był, tu nieskromnie powiem, że był drugą po mnie osobą, która rozbiła bank nagród. Potem udało się to jeszcze Jasi Zawłockiej. Ale było to bezsprzeczne i wspaniałe, wielkie zwycięstwo i cieszę się, obserwując jego karierę. On nagrał fantastyczną płytę Osiecka po męsku. Zresztą chyba w Trójce dokonało się to nagranie. Tak. I bardzo się cieszę, patrząc, jak on się rozwija i jak wspaniale śpiewa, bo do tego jest po prostu urodzony. Ale też ja myślę, że ten konkurs ma potencjał nawet nie tyle wokalno-artystyczny, ale także ma niezwykły dla mnie osobiście potencjał ludzki, bo ja niejednokrotnie zapowiadając tutaj w czasie koncertu i zachęcając też widownię do wzięcia po prostu udziału w tym koncercie, bo przecież konkurs ma charakter otwarty, opowiadam o tym, że to jest przygoda na lata, ponieważ za tym konkursem, ja nie wiem, czy jest jakikolwiek inny konkurs w Polsce, w którym dzieją się takie rzeczy, że jeździ za nim po prostu horda dzika byłych jego członków, uczestników i występujących. I oni wszyscy na kupie tutaj siedzą po prostu w tym atelier i od czasu do czasu wspominają oczywiście sentymentalnie i tak dalej, głównie bawią się i analizują na bieżąco tegoroczne wykonania. Natomiast jest to konkurs niezwykle, powiedziałabym, socjalny, znaczy tworzący więzi, budujący wielkie sieci po prostu miłośników i zwolenników. I ja jestem przekonana, że w Polsce jest mnóstwo ludzi, którzy na hasło Teatr Atelier mają po prostu brzdęknięcie czułej strony w sercu. Tak, i ci ludzie siedzą na tarasie, proszę Państwa, nocy i wcale nie mają podświetlonych buź od spodu telefonami, czyli rozmawiają ze sobą, a nie z telefonami. No i są tacy rzeczywiście bardzo, bardzo zaprzyjaźnieni. Tak, ja mogę dodać, Basiu, że ta magia, Piotr Kruszyński, że ta magia przeniosła się do Teatru Nowego w Poznaniu, bo od 5 lat zapraszamy finalistów do naszego teatru, jeszcze nie będąc wtedy organizatorami tego festiwalu, tego przeglądu, tego konkursu. I zdarzyło się to samo, to znaczy już po pierwszej edycji, od następnej właśnie można powiedzieć, że widownia czekała na ten moment i zarówno ta integracja między widzami i wykonawcami w czasie samego koncertu zafunkcjonowała fantastycznie, jak i ta integracja, no, bufetowo-barowa. Znaczy ja uważam, tak, że to jest najuczciwszy element pejzażu. Naprawdę. Tak, przy okazji właśnie mam taką refleksję jeszcze, bo Magda wspominała o wydaniu połowy swojej nagrody tutaj w barze. Ja mam bardzo dobrą w związku z tym nowinę dla dzierżawcy bufetu, baru w Teatrze Nowym w Poznaniu, bo w tym roku nagroda wyniesie aż 20 tysięcy złotych. Jest to nagroda marszałka województwa wielkopolskiego i pozdrawiam myślę Mariusza, sobie, niech że się cieszy. Pan Mariusz może się nieźle obchodzić. Oj, może. A czy wracając do Marcina, Marcin Januszkiewicz właśnie tym koncertem, który wspomniała Magda, czy recitalem otwierał to Sopockie Lato Teatralne. Proszę Państwa, to było 5 lipca, było tak pięknie. To był początek lata Osiecka po męsku. Marcin wtedy, kiedy wygrał, to był chyba aktorem Teatru Współczesnego w Warszawie. Tak, teraz jest w studio, tak. Prawda? Nie, nie. Już chyba nie. Już nie? Tam, już nie? Tam leci chyba coś takiego. Oni wędrują. Potem studio. Odszedł po zmianie dyrekcji w Teatrze Studio. Studio też Marcina już tam nie ma. I gdzie teraz jest? I jest tak zwanym wolnym strzelcem. Świetnie sobie radzi na wolnym rynku. A gościnnie można go zobaczyć w spektaklu Jerzego Satanowskiego Kanapka z człowiekiem w Teatrze Nowym w Poznaniu. U was. I w Częstochowie tak. Jeszcze w Wyzłym Miasteczku. Jeszcze będzie w następnym sezonie grany w Teatrze Adama Mickiewicza. No proszę. Czyli wracamy do tego wątku, że dla wielu no jednak ten konkurs był taką trampoliną, takim punktem odbicia, prawda? No i zaczęła się w każdym razie tutaj ich sława. Dla wielu wielka przygoda zarazem. Jeśli ja mogę na moment przejąć funkcję narracyjną, to chciałem powiedzieć, że siedzi obok mnie Magda Smalara i chyba nie powiedzieliśmy o tym, że ta jej 10-letnia obecność już po wygraniu tego konkursu jest dość istotna, ponieważ te jej narracje przeplatające występy wykonawców na scenie są nieodłącznym i takim, powiedziałbym, bardzo barwnym elementem tego konkursu. Ona przedstawia tych wykonawców w sposób bardzo specyficzny. Przejęła tę schedę po Magdzie Umer i może nam powie za chwilę, jak to się stało, bo ja jestem bardzo ciekaw, czy została namaszczona, czy to się wydarzyło spontanicznie. Ta dwójka tutaj mnie namaściła, gospodarze. Tak to się działo. Bardzo sprytnie wymyślone. Magda Umer przecież... No... Była uwielbiana przez publiczność ona, i przyjechała tu tyle lat, tylko że warunki w pewnym sensie no, nie są wygodne, prawda? Magda starsza narzekała już na plecy, na bóle, siedziała tam w kręgosłupa, ma z tym problemu. Praca. To jest bardzo ciężka praca. Nie i w końcu się. Dało do zrozumienia, że ona chyba już nie daje rady dwa koncerty prowadzić, ale jednak cały festiwal polega na tym, że młodzi ludzie mają mieć tą szansę, aby dwa razy co wieczór występować i wtedy mieliśmy pożyczenie kryzysowe z Jurkiem i właściwie jeżeli ktoś, to tylko Smalara. Gdzieś to poszło, to poszło po prostu tak, i natychmiast my z Satanem mówiliśmy yes. I to był, Basia, to jest dzisiaj też twój jubileusz, bo mamy jubileusz twojego, widzisz, same jubileusze. Barbarze, moje dziesięciolecia. Barbara zaprosiła mnie tu na drinka. Prezes. Barbara Wiśniewska, prezes, który wymyśliła Smalary. No, wspaniałe, to, wspaniałe, absolutnie. A ja w tym roku... Piotr ma rację, to przecież ty jesteś po prostu, jesteś cudowna na tej scenie, naprawdę. Jesteś nieodłącznym elementem, dokładnie jak on to powie. I jesteś bardzo niepartyjna. Rozumiesz? I to jest też bardzo przyjemne. Jakkolwiek by to zabrzmiało. Ale wiecie Państwo, co jest jeszcze ciekawe? Ci, którzy z wieczoru na wieczór postanawiają tutaj wrócić i oglądać, to proponuję patrzeć na twarz Magdy Smalary, obserwującej wykonawców, nie wtedy, kiedy zapowiada, tylko kiedy siedzi w swoim fotelu i patrzy, jak ktoś śpiewa. Jakby słyszała ich po raz pierwszy. I te jej, nie, właśnie nie. Ja zauważyłem dzisiaj, nie zdradzaj teraz akowy naprawdę, bo ja miałam dzisiaj wiatraczek. Ale że ona tak kibicuje, że ja po prostu widzę recenzję na twarzy i widzę, jak ona podziwia postęp. Bo tu te warsztaty w Sopocie polegają na tym, proszę Państwa, że oni na Państwa oczach, ci wykonawcy, ta dziesiątka finalistów, z wieczoru na wieczór dojrzewa w tych wykonaniach do jakiegoś takiego no ekstremum. I wybacz, że ci się wtrącę tutaj, powiem tylko tyle, że ja bym w życiu nie wygrała tego konkursu, gdyby nie jego formuła. Aha. I gdyby nie to, że można testować swoje najdziksze fantazje interpretacyjne na żywym widzu. Mhm. I to jest widz też niezwykle wyrobiony, życzliwy i to jest widz specjalny tutaj. Ale to, co jeszcze Jurek zagwarantuje, teraz wyrazem jest, że wykonawcy mają do wykorzystania na muzycy pierwszej klasy, to jest zespół muzyczny. Absolutnie. No proszę, kto tu prowadzi zespół, prawda? Pan Lubowicz. To jest już sama klasa. Pozwolisz, że ja wymienię wszystkie nazwiska, no, żeby tak nie proszę, było. Zrób to. Jakub Lubowicz, tak, Marcin Murawski, Fryderyk Młynarski, Artur Gierczak, Wiesław Wysocki, I powiedziałam już jako Plugowicz, bo szłam jeszcze się do jej na scenie. Niebywałe muzycy, świetne aranżacje, świetne razem funkcjonują. Z takimi muzykami grać, to jest orgazm dla tych młodych ludzi. No przecież, no proszę cię, kto ma szansę występować tak naprawdę w początkującej sferze swojej kariery z takimi muzykami przed pełną widownią, przez tyle dni, ludzie, którzy tych ludzi na scenie traktują bardzo serio, są wymagające, ale też potrafią podziękować i kibicować, są czuli i tak dalej. Wszystko funkcjonuje. I potem mają szansę w Poznaniu na większej sceny występować aż 3 razy, prawda? Potem jest jakiś specjalny gość. No przecież to jest takie przeżycie. I jeżeli ktoś to wykorzystuje i ma talent, pod czułym okiem Satana waszego i tak dalej, to wtedy ten ktoś może daleko iść i może doprowadzić swoje 1-2 piosenki do małego majstersztyku. Tak, to się stają się perełkami takimi wykonawczymi. I teraz Magda Smalara powinna powiedzieć do naszych słuchaczy to, co mówi na każdym koncercie, czyli jeżeli państwo... Że konkurs ma charakter otwarty, wystarczy skończyć 16 lat i spośród prawie 2000 piosenek Agnieszki Osiedki wybrać 2. To jest chyba najtrudniejsze w tym wszystkim. No nie trzeba studiować na wyższej szkole. Nie, w ogóle. W ogóle oczywiście od jakiegoś czasu konkurs jest zdominowany przez studentów szkół artystycznych. Nie wiem, na czym to polega. Może dlatego, jak zauważyłaś właśnie, że to jest po prostu kwestia trampoliny i tego, że te konkursy pomagają, ale ja będąc od 16 lat na etacie w teatrze, rzadko mam okazję zagrać 8 razy z rzędu coś. U nas się gra po 2-3 razy, potem się zwija scenografię i pakuje się do magazynu i wraca się po 2 miesiącach. Bywa tak, więc dla mnie to też jest duża przyjemność obserwowania tego, jak to się niezwykle rozwija. I to jest podlewane tą życzliwością widza, którego sobie wychowaliście tutaj, i zwracam się do współgospodarzy, czyli do Basi i do Andrę, że tutaj widz, moim zdaniem, to nie jest ten widz, który między frytkami i kebabem, szukając jakiegoś lepszego pomysłu i lepszej alternatywy niż wieczorne picie, przyjdzie do teatru. To są ludzie, którzy czekają. Ja bardzo często się spotykam też z widzami, którzy mówią mi na przykład, że od czasu, kiedy ja wygrałam ten konkurs, oglądają co roku koncerty i śledzą je i tak dalej. Dzisiaj była moja wspaniała koleżanka z Teatru Małgosia Rożniatowska, która powiedziała, że ona w przyszłym roku już też przyjeżdża i że w ogóle ona, będąc co roku tutaj na Półwyspie, nie wiedziała o tym, że tu jest coś tak wspaniałego. Była absolutnie zachwycona i strasznie się ucieszyłam, bo wracała taksówką. Ale to już jakby osobna historia. Ja jestem szczęśliwa, będąc tutaj, po prostu. Tak, to jest w ogóle... Piotr? Myślę, że takim najszlachetniejszym przykładem tego, Andrze, że teatr jest żywy i z dnia na dzień ewoluuje to wszystko w kontakcie z widzami. I to jest, proszę państwa, no jakby marką takiego, powiedziałbym, bardzo bezpośredniego, kameralnego spotkania w tym teatrze, w Teatrze Atelier. Widać, że państwo, będąc na widowni, mają tutaj bezpośredni wpływ na to, jak jutro, pojutrze i popojutrze będzie spektakl wyglądał. No dobrze, proszę państwa, za moment będziemy opowiadali o tym, co zobaczyliśmy, czego posłuchaliśmy, no na przykład wczoraj, bo ja byłam wczoraj na koncercie, tylko uprzejmie proszę zgromadzonych przy tym stole o zwrot karteczki, która jest moją karteczką. Tam są moje notatki, bo ja jestem jurorką nagród nieregulaminowych i karteczka, gdzie były moje notatki, zniknęła z mojego stołu. Więc uprzejmie proszę o odnalezienie jej. Leżała tam jest, moim tu, zdaniem, jest po mojej lewej stronie. Tu album. Jest w albumie, zobacz. Tak. Teraz wszyscy zaczynają szukać karteczek. Gdyby państwo to widzieli. Tak, ale karteczka na to się skłonionego, zawiedzonego Andrę, który właśnie znalazł. Dobrze. To teraz tajemniczą kartkę za karę. W zaszczytnym wydawnictwie. Za karę Andrę zapowiada kolejną piosenkę. No teraz już nie mogę nic nie zmienić, bo jesteśmy w środku Agnieszki Osieckiej, ale wątek idzie z powrotem do Agnieszki Osieckiej, bo jak już mówiliśmy, właściwie to z nią razem wymyśliliśmy to, co potem powstał, ta wielka kolekcja nowych pieśni żydowskich, i jeden z tych autorów, z których tekstów najwięcej wykorzystywaliśmy, jest Abraham Sutzkwer. To jest, on był kandydatem Literackiej Nagrody Nobla, przyjacielem Miłosza. To jest ta półka, jeżeli mówimy o poezji jidysz, to jest ta półka, co w Polsce oznacza poezję Miłosza. I on napisał taki wiersz Śnieg na górze Hermon, to jest w tłumaczeniu Piotra Milatkiego i końcówka jest taka: Ptaszku ze wzgórza Hermon, mój drogi przyjacielu, którego śpiew tak dobrze znam z wiersza Bialika, niech odrobiny śniegu przyniosą twe skrzydła z ojczyzny mojej, Wilna, bym tu w Izraelu jak piec gorącym już nie odczuwał więcej zimna. Muzyka Adam Żuchowski. już 25 minut po pierwszej. Grał zespół Dezorient, tylko dodam. Proszę, Andrzej. Świetny zespół z Warszawy. Dezorient, oczywiście. Dezorient, no tak. Marta Maślanka. Tak, dużo grają razem muzykę. Ja ją pamiętam z czasów, kiedy grali muzykę filmową Michała Lorenz. Tak, Michała Lorenz. Było cymbalistów wielu, ale niewielu może się równać z Martą, naprawdę. Tak, to prawda. Mhm. Proszę Państwa, no więc tak, jesteśmy nadal na tym tarasie, patrzymy sobie na morze, to znaczy morza nie widać, ale widać światełka gdzieś w perspektywie. No i morze jest wyjątkowo ciche dzisiaj, bo to jest taki odpływ, prawda? W tym upale to musi być taki odpływ, takie jezioro. Ale to chyba jest mimo wszystko przyjemniejsze niż wichura, bo przeżyliśmy to tutaj na tarasie atelier. Ja pamiętam z tobą, przecież wszystkie pogody z tobą przeżyliśmy. Nie wiem, śnieg chyba nie było, ale ostatnio przecież tam, jak byliśmy na takim terenie przy tych namiotach, przecież tam tak lało, gdzie siedziałam w czterech kożuchach, zęby ci grzydły. Moje zęby nie grzydły. To były moje, ale po prostu to było strasznie zimno. Dwa lata temu coś takiego. No tak. Ulewa nie bywała do tego taki chłód. Cieszmy się. Pioruny waliły po prostu. Za kilka lat Włochy będą pustynią. Tak. Na kilkadziesięć. Niemcy subtropikalny klimat ma być. Naprawdę tak prorokują. I w Polsce też wina będą rosnąć. Nie będziemy musieli kupić czeskie wina, będziemy kupić polskie wina. Bo wtedy to wszystko idzie ku nas. Ja uważam, ja z tym akurat nie mam problemy. Ja lubię wina, tak. I czekam na dobre polskie wino. Podobnie już nawet za drogi. Z Bałtyku pyszne. No, ale co ja chciałbym, jak pozwolić, ja muszę jeszcze coś powiedzieć. Tylko do mikrofoniku, jeżeli chodzi o ten konkurs, bo Państwo, my tak tu chwalimy na lewo i na prawo, ale to wszystko ma swoje bardzo zdrowe podstawy, swoje basic. Basic polega na tym, że jak otworzymy Wikipedia, nawet angielską, i otworzymy Agnieszka Osiecka, tam jest napisana, że ona jest ikoną polskiej kultury. Ikona, proszę Państwa, to nie tylko jakaś poetka, to jest po prostu ikona. I wymyślony został kiedyś festiwal, pamiętajmy o tej polskiej ikonie. Ta polska ikona z kilka swoich ostatnich tekstów dała Jurka Satanowskiego i on stał się dyrektorem tego festiwalu artystycznym. I moim zdaniem to idzie tak od rąk do rąk. Ta historia jest taka aż banalna, bo za bardzo jest organiczna. I on jest tym idealnym dyrektorem artystycznym, ponieważ nie tylko jest wielkim artystą, kompozytorem, poetą, ma poczucie słowa, on wie, co to jest dobra piosenka, on wie, jak wygląda dobre wykonane piosenki, on może porozmawiać z młodymi ludźmi, kocha każdego młodego człowieka, żyje z błędami, pracuje, ma cierpliwość nieboską, po prostu on kocha tych ludzi, on ma taką cierpliwość, to po prostu ja siedzę z daleko i nie wiem, skąd on bierze tą siłę. Najmłodszy nie jest, co roku właściwie robi wrażenie młodszego, ale skąd on bierze tą siłę, nie wiem co, on musi coś trzpać, ale nie wiem, ale może po prostu to jest ta miłość do tych młodych ludzi i do tych piosenek i to jest jego pasja. On jest także kluczem do tego sukcesu. On jest kluczem, że ci ludzie, ci młodzi ludzie, nie tylko młodzi, przecież tam są różne wieki, ale że ci ludzie też razem się tak dobrze poczują, ponieważ on jest ta integralna część. On jest ten mów coś, wiesz o czym ja mówię. Ten mistrz. Tak, to jest. Ale ten mistrz, który można dotknąć. Tak, taki. No, jak ja startowałam w tym konkursie, teraz Joasia Satanowska, bo to też można o niej wspomnieć, córka Jerzego, tak, którą ja poznałam, jak była podlotkiem, takim podrostkiem tutaj się snującym dzieckiem. Pod filarami. Dzieckiem. No dzieckiem, rzeczywiście. Nie, no już była taką nastolatką, miała ze 12 lat. I ona od wielu lat jest tutaj i pracuje przy konkursie jako organizatorka, jako taki dobry duch. Skończyła reżyserię, więc coraz bardziej profesjonalne staje się jej uczestnictwo w tym wszystkim. Ale Joasia przyniosła skądś zdjęcie i to było takie zdjęcie z moich czasów mniej więcej. Gdzie Jerzy był brunetem jeszcze miejscami. Ona była dzieciątkiem i to zdjęcie po prostu otworzyło we mnie całą komnatę dobrych wspomnień i tego, kim był wtedy Jerzy i kim jest teraz i to się nie zmienia, bo rzeczywiście on nie wartościuje, nie wybiera i dla każdej grupy jest takim samym nie wiem, trudno nazwać go papciem Jerzy, to w ogóle to nie jest, ale jest jakaś ojcowskość w tym, jest jakiś patronat. Dalej jest ta surowość gdzieś tam, bo ty też, mimo że jest ten mistrz, że może dotknąć, on łagodnieje z latem, ale ja pamiętam jeszcze takie czasy, gdzie ja się go boję. Też miałem długo taki okres, gdzie on potrafi być bardzo surowy, jak my robiliśmy razem ten spektakl Nie żałuję i tam wielkie nazwiska występowali. Każdy musiał sobie posłuchać jakieś chociaż jedną uwagę, może czasami nawet nie dość przyjemną na końcu. Jedna uwaga od niego wystarczy. Ale bardzo konkretną. Bardzo konkretne. I czasami też bardzo surowe. To wtedy ta twarz jest dość... Ale ty kupisz to. Ty wiesz, że on ma rację. Tak? I po prostu teraz już jest łagodniejszy, tak bym twierdził. Tak. No ja boję się Jerzego. Nie pamiętam, że jak kiedyś... Ciekawe, czy nas słucha, czy już śpi. No, po to domówimy, bo nas słucha. Nie, no śpi, no śpi, śpi. Ja myślę, że... A może słucha? Po to nie, po to może do hotelu, żeby spać. Natomiast ja rzeczywiście też jestem zapraszana do tego jury, który przyznaje nagrody nieregulaminowe i zazwyczaj mam kompletnie inne poglądy na to, kto jest fajny, a kto nie. I Jerzy kiedyś rzeczywiście mnie spiorunował wzrokiem, dał mi do zrozumienia, że mam po prostu ucho przydepnięte przez słonia, że kompletnie się na niczym nie znam. Ja pamiętam, jak tak malałam, jak poweszłam pod stół i rzeczywiście przegrałam. No w ogóle ten mój kandydat już dawno, czy ta kandydatka, bo to zazwyczaj kobiety, już dawno przeminęła, nigdzie nie śpiewa, nikt o niej nie słyszał, a ja się tak zachwycałam. No więc z Jerzym to tak jest, no dobrze, trzeba mu ufać. Proszę Państwa, 21 konkurs, czyli Oczko, i tutaj teraz Piotr Kruszczyński w dialogu z Magdą Smalarą, bo chcemy zaprezentować, pokrótce zaprezentować tych, których słuchamy no tutaj w Sopocie właśnie w trakcie tych warsztatów i których posłuchamy jeszcze na kolejnych koncertach. Natomiast kto wygra, to tego nikt nie wie, bo jeszcze nawet nie wiemy, kto będzie jurorował w Warszawie. A tu w Sopocie, no to po prostu kto przyjedzie, to jest zapraszany do tego jury nagród nieregulaminowych. Głównie są to dziennikarze, różne gwiazdy. I teraz Piotr jako reżyser dzieli rolę między siebie i Magdę. Och, szkoda, że Państwo tego nie widzą, ale Andrzej Duba zrobi zdjęcie i my to Państwu pokażemy. My się bijemy w głos. Tak, pokażemy to Państwu na stronie magazynu bardzo kulturalnego, no bo już dzisiaj nie zdążymy wrzucić na stronę. W 2002 jeszcze mnie słuchałaś, no a teraz to już... Słuchałam, ja, bo to się z rąk do rąk banalnie bardzo się przeplata, masz rację, ponieważ Piotr Kruszczyński był reżyserem mojego debiutu teatralnego. Więc to się wszystko zgadza tak... Tak, pod tytułem Nondum w Teatrze Polskim w Warszawie. W Teatrze Polskim w Warszawie, tak. Byłeś wspaniała. Był pierwszy reżyser, ty też byłeś wspaniały. Dziękuję ci, tam liczyłem na to. Jedną rzecz, bo mi się skojarzyło, że bo Basia mnie powiedziała, ale od wielu lat przecież koncerty osieckowe są w Trójce na antenie 20 października. No bodajże tak. to jest ta data. Ja tylko o tym w tym roku 20, bo zazwyczaj było wcześniej. 20, wcześniej, tak. A dzień później, 21, wszyscy mieszkańcy Warszawy mają okazję ruszyć tłumnie do Muzeum Powstania Warszawskiego, bo tam będzie ten słynny koncert. Marcin Hycnar przychodzi. Ten słynny koncert gratis. Dyrektor teatru w Tarnowie, Talent Trójki. Ale on nie śpiewa, więc się nie liczy. On nie śpiewa? Ale reżyseruje. Ale reżyseruje. Jest cudowny. Chciałem tylko powiedzieć tyle, że nasza przygoda z tym konkursem tegorocznym zaczęła się jak co roku w studiu Trójki imienia Agnieszki Osieckiej oczywiście. 300 osób przybyło na nasz teren. Wspólnie z Magdą Smalarą, tak jak teraz siedzimy tu obok siebie, tak również tam siedzieliśmy obok siebie i przez 3 dni słuchaliśmy kandydatów do tego grona finalistów. A nie byliśmy sami, był z nami Jerzy Sadanowski i Kuba Lubowicz. Tak, i w czwórkę mieliśmy bardzo trudne zadanie wyboru tej właśnie finałowej dziesiątki, a w efekcie 12, bo jeszcze 2 finalistki dołączą w Poznaniu. Duet, który tutaj w warsztatach sopockich nie bierze udziału, bo tutaj zwykle tylko soliści się pojawiają. No i tam się ta nasza przygoda z tym konkursem zaczęła, Magdo, prawda? Ja bym może zwróciła kierunek uwagi na to, kiedy zaczęła się twoja przygoda z konkursem, Piotrze, może o tym opowiemy. Dlaczego w ogóle? Zdążcie, proszę, do drugiej. Ja myślę, że to jest fascynująca historia. Ale o czym by tutaj mówić? Nie, tak mówię, Piotrze. Nie, to są takie prywatne wycieczki. Aha, o tym, że no tak. No tak, no powiedz, że twoja żona obecnie ten konkurs przecież wygrała. No prawie wygrała, bo była druga, zdaje się, drugą nagrodę otrzymała. Drugie miejsce. Tak, ale to jest bardzo romantyczna, sentymentalna. Ale wspaniała historia. Głęboko prywatna historia. Rzeczywiście tak, że jeszcze wtedy absolwentka łódzkiej filmówki, tak, Julia, śpiewając Biedne Badyliszcze, również przy okazji zyskała jeszcze we mnie ja myślę, że ona zyskała pasjonata i małżonka. Tak było. Przepraszam, musiałam to zaczynać, bo to jest kolejny kameczek do ogródka Andrzeja. To już takie romansidło, wiesz? To wszystko wiesz? Właśnie się tak składa, jak po prostu w polskiej telenoweli. Tak. Że to są wszystko takie po prostu piękne. Tak, i proszę Państwa, żeby Państwa już do końca wzruszyć, to teraz nasze dziecko tutaj właśnie pląsa po plaży. Tak, na prześliczne. Na piaseczku przed Teatrem Atelier. Bardzo za... Pani Barbaro, proszę do mikrofonu. Tak historia się domknie. A teraz w tym roku, jesteśmy w radiu cały czas, w tym roku jest z nami 9 finalistek i jeden finalista, jak zwykle mówi Magda Smalara. Jest to przedstawiciel ulubionej płci Magdy Umer. Tak jest. Ukradłam to powiedzenie. Tak. Ale to dobre jest. Prawda? Ja też uważam, że jest wspaniałe. Mężczyznom niewiele więcej się należy. I w przewadze można by powiedzieć, że rzeczywiście w tym roku są studentki wydziałów wokalno-aktorskich szkół teatralnych, prawda? Przewadzę. Jest ich bodajże 5, 4 są z Krakowa, jedna jest z Warszawy. Łódź jeszcze słyszałem. Jest dziewczyna, tak, ze szkoły tak, jest łódzkiej. Łódź, jest absolwentka wokalistyki jazzowej. Jest Zubek, to się zgadzało? Z Akademii Muzycznej z Gdańska. Tak, i jest musicalowa absolwentka z Gdańska. No strasznie nam się profesjonalizuje to grono. W tym roku. Jakoś tak wychodzi. No, nie mamy na to wpływu, ale też jesteśmy bardzo otwarci. Ale nie lękajcie się Państwo, bo jeśli ktoś już podjął decyzję, że wystartuje w przyszłym roku, to niech się nie wycofuje z tej decyzji. No ja bym jednak się lękała Jerzego Zatanowskiego, tak więc proszę Państwa, to nie jest aż tak. Nie, nie, to trzeba naprawdę umieć śpiewać. I trzeba coś sobą reprezentować. Ja zawsze podkreślam podczas tych obrad, że to jest jednak konkurs na interpretację piosenek Agnieszki. Interpretację. Jeżeli to jest nieaktualne, to należy zdjąć z tytułu. Nie, nie, absolutnie. Właśnie, bo to nie chodzi o to, żeby mieć głos diwy operowej. Nie o to chodzi, żeby być już gotową piosenkarką czy pieśniarką. Chodzi o to, żeby zaproponować inne śpiewanie Agnieszki Osieckiej, no inne, jakieś bardzo indywidualne, no jakieś, musi jakieś być, a nie, pewno, nie może być coverowe. Na pewno bardzo ważna jest tu osobowość tego podmiotu wykonawczego, prawda, no ale też przede wszystkim no, zrozumienie tegoż tekstu i pewnego przesłania, które jak powiedział pięknie André, ikona polskiej kultury, w tych tekstach zawarła i myślę, że to się rzuca w oczy, czy ktoś przyjeżdża ze swoją duszą całym tym tekstem owładniętą, czy też no, po prostu wyśpiewuje dźwięki. Zachęcam Państwa do wnikliwego wczytywania się w intencje autorskie i szukania własnego życiowego doświadczenia w tych utworach. Sami sobie wybierają, tak? Tak, oczywiście. Tak. Jest takie ładne pojęcie filtrowania tekstu przez swoją osobowość i ja myślę, że to jest kluczowe tutaj. No i też wiarygodny gdzieś musi być, że te przeżycia, o których wypowiadamy na scenie, są w zasięgu mojego życia. Prawda, 16-letnia... To tylko Natalia Sikora mogła zaśpiewać na zakręcie, mając lat 17. Tak, to jest ten przypadek jeden jedyny. Absolutnie wyjątkowe, ale faktem jest, że piosenka jednak, pieśń jest chyba najbardziej... Ty jako aktorka chyba wiesz, najbardziej taka osobista wypowiedź na scenie, taka najbardziej intymna, która wymaga chyba największy ład prawdy i przemyślenia, aby w tych 3 minutach zainteresować całą sobą, całym twoim ja, ten widz, który ciebie ma wysłuchać i który ma gdzieś tam... podążyć za myślą tak, i zrozumieć. Tak, dokładnie. Also, chcesz go ciągnąć w twój dilemat, albo w twoją historię, w twoich odczuciach. Oczywiście. I tu jest ta osobowość, jest alfa i omega. Oczywiście ten głos nam pomaga i czyste śpiewanie, ale osobowość, człowiek, młody człowiek najczęściej, który po prostu musi śpiewasz nam piosenkę, właśnie tą, bo inaczej może byś się powiesił. Ja teraz przesadziłem, albo taka ważna sprawa to musi być. I wtedy coś idzie do nas. No ale ta historia konkursu też mówi o tym, że nie zawsze wygrywali ją, wygrywały ten konkurs osoby, które śpiewały najlepiej. No właśnie. Często się zdarzało, że były to osoby, które pod względem intonacyjnym i czysto muzycznym miały jakieś niedostatki, natomiast siła wypowiedzi i przekazu była tak duża, że to przykrywało wszystkie inne mankamenty i pod tym względem to rzeczywiście jest konkurs na interpretację. Znaczy to troszeczkę przypomina konkurs na PPA, czyli na przeglądzie piosenki aktorskiej, no bo tam też chodzi o to, żeby pokazać swoją... Tylko, że ja powiem jedną różnicę, naprawdę. PPA polega na tym, że się wychodzi raz i się śpiewa. No, oczywiście. I potem to się jest ocenianym. Organizacyjnie, tak? Tak, a to, że chodzi tu mi o można... Walory, które oceniamy. Ja myślę, że no, ja mam takie poczucie, że nasz konkurs, już teraz tak się zacietrzewiam w tym, jest równie ważny albo równoważny w tej chwili z PPA. Oczywiście tam się bardzo dużo dzieje, to jest cały festiwal, to jest cała czereda, ale z perspektywy tych młodych ludzi myślę, że to ma podobne znaczenie. Mm-hmm. Pozdrawiamy dyrektora Ceziego studnika. Bardzo pozdrawiamy, oczywiście. No, ja pamiętam jeszcze te czasy, gdzie szefem artystycznym był Bardini i jego się rzeczywiście bano. Bano mówi się tak po polsku? Bano nie. Bano, tak. Tak. Bardini i wtedy już Satanowski siedział tam w tego jury, gdzie Bardini próbował tam, była się ta wielka polska aktorka, Boże mój, ona grała w tym filmu w Łodzi i Rzymia, obiecana, pomóżcie mi, śpiewała Kalina Jędrusik. Żydowska, tak. Kalina, ona też siedziała tam w jury często, nawet wtedy ją spotykałam. To były te lata, 80 lata, to były później 80 lata, to wtedy Wrocław, to było dla mnie. Ja po prostu tam pojechałem, ja nie wiem, gdzie ja tam w ogóle mieszkałem, ale ja tam dostałem się na każdy spektakl, na każdy koniec się dostałem. Mimo, że nie było biletów, ale z tym niemieckim akcentem zawsze się dostałem i to było dla mnie cudowny czas. Ten Wrocław chyba już odszedł na zawsze, mi się wydaje, ten stamtąd. Jest nowy festiwal pewnie i ma swoje walory i swoje przeczucie, ale niestety, moim zdaniem tak. Chyba jednak to są dwa różne rzeczy. Dobrze, ale teraz wróćmy, przepraszam, bo wrzuciłam ten wątek wrocławski. Ale Andrzej przypomniał mi coś, mówiąc o tym, Piotr. Że nie pamięta, gdzie nocował. Ja sobie przypominam, że pierwsze edycje Lata Teatralnego, słuchaj, spędziłem tutaj dzięki uprzejmości parkingowego przy Grandzie w moim samochodzie. No, a miałeś samochód? Miałem samochód. Syrenkę. Nie, to był taki mały Volkswagen Polo dwudrzwiowy. I na tym tylnym siedzeniu się mieściłem ze śpiworkiem. Gorzej było, jak były ciepłe noce, bo trzeba było okienka pootwierać i była duchota nie straszna. Nie miałeś nic, co można byłoby ci ukraść wtedy. No samochód. No, wtedy jeszcze, to tak, no wtedy w Sopocie nie było w ogóle hoteli jeszcze, no to był tylko Grand Hotel. Nie, to chodziło o to, że ja byłem studentem i trudno mi było raczej, że tak powiem, na te hotele wydać środki. Jasne. Tak. Znaczy teraz też mógłbyś to piękne wydać czasy. Środki na hotele. A przecież tu się spało na plaży przed tym teatrem, prawda? No nie, no chyba nie. No ja. Nie spało się. Oczywiście. Znaczy się nie spało się na plaży. No nie spało się na plaży, ale no potem się budziło w gronie tych plażowiczów o 12:00. Wychodziło spod śpiwora. To niesamowite zupełnie. Ja wspaniały romans z lakiernikiem samochodowym i wtedy rzeczywiście spałam naprawdę? Na plaży. Naprawdę. Ja pozdrawiam Edytę Łukaszewską, aktorkę Teatru Nowego w Poznaniu, która wtedy była koleżanką, studentką moją i nie miałem z nią romansu. Natomiast obudziliśmy się rzeczywiście kiedyś w jakimś dużym gronie, pamiętam, tutaj na plaży przed Teatrem Atelier. To a ja magiczne. Pobiegłem po kefir. Nie, to miejsce jest magiczne, naprawdę. Ja uważam też, że to jest bardzo dobra symbioza klubu i teatru. Tak, tak. To jest znaczy, doskonały przykład tego, że można razem. Może część z Państwa się buntować teraz przeciwko temu, co mówię, ale jednak... No musi istnieć jakiś taki artystyczny ferment w rodzaju bohemy, żeby ta twórczość funkcjonowała, prawda? Znaczy nie możemy mieć przesadnego komfortu. No, oczywiście, że tak, no, bo to wiemy. No to, tego nie mówcie pani prezes Barbarze Wiszyniewskiej, bo wam odbierze ten komfort i wtedy zobaczycie, co to znaczy. Każdy nam nie odbierze. Do mikrofonu, prosimy pani prezes. Dobrze, troszeczkę w dygresjach utonęliśmy, wręcz zanurzyliśmy się. Ale przecież jest prawie druga w nocy, czego ty się spodziewałaś? No nie, spodziewam się. Tak musi być. No, to jest audycja, jednak jesteśmy w radiu, proszę państwa. Więc 10 podmiotów mamy w tym roku. Tak. Czyli 9 pań i 1 pan. Ale powiedzmy, znaczy, o panu o tyle możemy bezpiecznie powiedzieć, że jest najmłodszy. W związku z tym, no to jest pewne wydarzenie. To jest człowiek, który się urodził po tym, jak ja już ten konkurs wygrałam. To jest straszne. A jak ja zaczęłam prowadzić moją pierwszą edycję, to on szedł do pierwszej komunii. No więc, moim zdaniem, to jest taka zależność czasowa. Straszna. Tak, więc to jest pan Piotr. Ale jest to człowiek na wiek dojrzały i nad wyraz interesujący, moim zdaniem. Ja więc ja go wyróżniam wśród pań, bo tak, nie będzie żadnych podejrzeń, no bo to jest jeden. Ale też bardzo podobało mi się to, że ty tak go przedstawiasz jako takiego najmłodszego, więc nastolatek będzie, prawda? Tak sobie wyobrażasz, że wyjdzie taki w krótkich majteczkach symbolicznych, prawda? I zaśpiewa głosikiem, prawda? A tu nagle wychodzi chłopiec. No owszem, no wygląda młodo, ale głos ma męski i to bardzo. Bardzo męski. To jest i głos, to jest... Który, o którym jeszcze nie raz usłyszymy, moim zdaniem, i którego jeszcze raz nie... I jeszcze nie raz usłyszymy, ponieważ bardzo przyjemnie się go słucha. To jest wyjątkowy dar, ta barwa, którą on ma. I, tak. I myślę, że jest na tyle mądrym chłopcem, że będzie umiał z niego korzystać. Teraz tak, pani nie możemy wyróżniać, no bo jakieś sugestie mogą paść, więc absolutnie nie. Natomiast ciekawy jest też repertuar. O tym też rozmawiamy każdego roku. Co może zdominować w danym roku repertuar? W tym roku zdominowało nazwisko? Seweryn Krajewski. Absolutnie. Król tantiem. Czyli w 2018 roku młodzież najchętniej, przynajmniej ta z kręgu Agnieszki Osieckiej, słucha piosenek Seweryna Krajewskiego. Znaczy on zawsze jest dosyć popularny. No, ale zawsze, nie było edycji utwory, bez no, Krajewskiego to... na pewno. Ale w zeszłym roku triumfował Konieczny. W zeszłym roku był rok Koniecznego. Czyli trudny. Trudny, ale też taki bardzo atrakcyjny muzycznie, bo to są wspaniałe pieśni, to są już pieśni, no, tak, to jest jakby inny poziom. To jest inny poziom właśnie. A Krajewski jest taki, nie wiem, no ja bardzo lubię, ja w ogóle spędzam te koncerty w dosyć takiej tropikalnej aurze, ponieważ jest dosyć ciepło na scenie. Ale zakupiłam dzisiaj wiatraczek, więc nie było tak źle, już było naprawdę dobrze. I dzisiaj dzięki temu wiatraczkowi... To wiatraczek, to trzeba o tym opowiadać. To jest taki design, to jest taki kupiła chyba tam w plastikowy, który się kręci. Na drugiej stronie zrobię z czeskiego sklepu, ale takiego designerowanego i postawi to na swoich piersiach. To wygląda niesamowite. To dla mnie dostało. Wiedziałem, że ten motyw piersi wróci w tym programie. Ja trzymałam... Piękne to wygląda. W tej zielonej sukni, ona jest zielona, tak? Zielona jest. Znakomity. Kropelka woda nie widać na twojej twarzy. To nie może być to tropikalnie na tej scenie. Po prostu wczoraj było widać pot, dzisiaj było w porządku, bo miałam wiatraczek i mogłam się skupić na słuchaniu. I ja po pierwsze uważam, że to jest truizm, że Agnieszka Osiecka miała szczęście do kompozytorów, albo też kompozytorzy mieli szczęście do Agnieszki Osieckiej. Natomiast to są piosenki, które są absolutnie znakomite pod każdym względem. A tu jeszcze trzeba dodać to, że ten zespół, który ma nosa, czuja, a poza tym ma też nieprawdopodobne możliwości, umiejętności. To on aranżuje? Bo oprócz tego, tak, oni to aranżują na podstawie nagrań z eliminacji. I jeszcze jest coś takiego, że oni nie dość, że mają umiejętności, to jeszcze grają ze sobą od lat. I to też jest walor, że oni jako zespół wchodzą i to jest naprawdę akompaniament, ale też ogromne wsparcie. I niezwykłą miałam przyjemność dzisiaj słuchania, jak oni czasami polecą i popłyną i są, tak bardzo dzisiaj są. To było wczoraj, szczerze mówiąc, bo jest piątek. Nie, czwartek. Piątek. Już piątek. Piątek, tak. Tak, ale chciałem podkreślić, że Jerzy Satanowski zawsze wybiera interesujących muzyków i ta grupa, która wcześniej akompaniowała, czyli zespół Jacka Kity, a jeszcze też to była niesamowita Bosaka. Wartość, prawda? I myślę, że tutaj te zmiany, to odmładzanie składu, to, że te aranżacje ciągle są coraz bardziej współczesne, stwarza pewną istotę tego konkursu, znaczy to, że ta twórczość żyje, prawda? Że ona jest ciągle świeża. Mm-hmm. No a propos świeżości. I czy ciągle poznajemy utwory, które do tej pory nie znaliśmy? Właśnie. Agnieszka Osiecka nie żyje ponad 20 lat i ja dzisiaj posłuchałam na tej sali utwory, które pierwszy raz w życiu zostały mi zaprezentowane. I to nie był jeden, to nie były dwa utwory. Moim zdaniem była większość. Absolutnie. Ja tam znałam kilka utworów, cztery, pięć. Nie jestem wybitnym znawcą twórczości Agnieszki Osieckiej, przyznaję się. Ale coś tam znam i dzisiaj poznałam mnóstwo nowych. Moim zdaniem Tylko damą być i Wielka woda to są te przeboje. Natomiast wszystkie pozostałe są jakoś tam z tego obrzeża, które nie było eksploatowane. I jest taki utwór, którego ja nie słyszałam, a do tej pory, a zachwycił mnie wczoraj, czyli Kokaina. Kto to śpiewał wcześniej? Oj, to jest znane. No, gdzie znane? Kto to śpiewał? Ja tego w ogóle nie wiem. To była piosenka właśnie, stworzona do spektaklu. Dobrze. Ja też nie pamiętam. No więc przepraszam bardzo, bo państwo na mnie tak patrzą, jakby nagle odkryła utwór, który już dawno funkcjonuje, podczas gdy ja go naprawdę, jeżeli, to nie słyszałam bardzo dawno. Nie wiem, co myśleć o tym pokoleniu, które teraz startuje w eliminacjach, ale na eliminacjach chyba z 6 czy 7 osób startowało właśnie z tym utworem, prawda? Zginęło bardzo brutalnie. Tak. Być może to jest. Tak. Dlatego nam się gdzieś pewnie tutaj to może państwu. Akurat w tym wykonaniu nabrała bardzo, no była bardzo dobrze przemyślana i sensownie zrobiona, bo są takie utwory, które na pewno będzie trudno przyjąć z powrotem do konkursu. Mam na myśli Miasteczko Cud, Dobranoc Panowie, Wariatkę Tańczy. To są te utwory, które już nam się absolutnie przejadły. Ja nie wiem, bo ja nie patrzę na to. Dla mnie utwór Tony na przykład Katarzyny Gertner to jest coś, co jest dla mnie zupełnie nowe, ale resztę mam jakoś tak już... Tak? Osłuchano, ale też... Ja ciągle mogę polecić, przecież Januszkiewicz wtedy, jak wziął tą piosenkę Gintrowskiego, bo to pierwszy raz prezentował jakiś utwór z tych naszych spektakli, który razem z Agnieszką powstał. Tam jest jeszcze mnóstwo świetnych utworów Ewy Korneckiej, samego Gintrowskiego są jeszcze i też jeszcze Zatanowskiego i Koniecznego. Jeszcze to jest mnóstwo jest świetnego materiału, naprawdę. Absolutnie, na przykład ja uważam, że żaden z wykonawców nie był w stanie na przykład zdyskontować Skaldów, tak naprawdę. Przecież tam mnóstwo było piosenek śpiewanych przez Skaldów. To jest bardzo, bardzo trudno skowerować, no bo żeby tak uprościć sprawę, właśnie te piosenki, które Agnieszka pisała dla Andrzeja Zielińskiego i zespołu Skaldowie. Ja pamiętam Zielińską, natomiast byłam bardzo ciekawa, czy ona wybrzmi, czy jesteśmy w stanie w ogóle ten tekst jakoś złapać, bo on jest taki, wydawało mi się, bardzo popularny, potoczny. No, Zielińska, prawda? Baszkarz zaśpiewała. Ze 2-3 lata był Skaldów, to już Weber, mogę który śpiewał Zielińską. Tak, ale pięknie zresztą. To są takie rzadkie sytuacje. Sprawdziłem, Kokainę śpiewała Kalina Jędrusik. No to przepraszam cię bardzo. Kokaina? Nawet mnie nie było na świecie. Też o nim mówiliśmy. I Krystyna Sienkiewicz. No, ale oryginalnie rzeczywiście ta piosenka powstała do jakiegoś spektaklu Witkacego, z tego co pamiętam, w Olsztynie? No jak Kokaina, to wiadomo, że Witkacy, to jest takie uproszczenie, Magdo, ale możesz mieć rację. Nie, naprawdę, się tym interesowałam, ale sprawdzę to i... Zgończcie państwo jeszcze kilka dni do nas, do teatru, aby posłuchać na przykład Kokainy. Jest dużo piosenek o używkach w tym roku. Znaczy teraz będą te najbardziej już takie, powiedziałbym, soczyste wykonania, bo to rzeczywiście z dnia na dzień rosną. Dojrzewa i rośnie to wszystko fantastycznie, co widać po twarzy Magdy Smalary na scenie. Ma wiatraczek, więc mogę wreszcie się rozkoszować. Nie chciałabym teraz pominąć nikogo, wymieniliśmy chłopca, więc ja teraz spróbuję poprawnie, żeby państwu nie sprawiać kłopotu, państwu Magdzie i Piotrowi, po prostu wymienić tę dziesiątkę. Alina Szczegielniak. No właśnie. Alina Szczegielniak, proszę państwa, za 7 minut druga w nocy. Anna Jastrzębska, Katarzyna Chłyńska, Małgorzata Walenda, Piotr Zubek, Małgorzata Biniek, Aleksandra Samelczak, Marta Burdynowicz, Marta Skowiera. Przepraszam bardzo, nie wolno żartować z nazwisk, ale są bardzo trudne w wymowie. I Jowita Kropiewnicka. Ja słyszałam, przepraszam bardzo, ty masz świetną dykcję, ale ja słyszałam Kropiewnicka. Ojej, to pewnie rodzina. Nie, Kropiewnicka. A tu jest Kropiewnicka, no właśnie. Więc wymieniłam wszystkie nazwiska, nie żartowałam z nich. Rzeczywiście są nieczęste. To nie jest Marciniak jakaś, prawda? No. Więc tutaj zażartowałam ze swojego, które oczywiście inaczej brzmi. Proszę państwa, powolutku kończymy, bo już za 6 minut druga, więc pozostaje nam tylko poprosić, żeby każda z osób, które została tutaj jeszcze z nami na terasie atelier. Powiedziała no, parę słów, jak to się mówi? Parę słów. No i rozstajemy się. Barbara Wiszniewska, którą totalnie zdominowaliśmy. Basiu, pani prezes, proszę nie spać. Tak, to jest pora, kiedy już się śpię zazwyczaj. No to jest zdanie szczere. To są nakarmione. Barbara znalazła kota, który uciekł. Tak, ona żyje tym. No dobrze, pani prezes, bardzo dziękujemy. Prosimy dbać nadal o liście, które zaściełają, czy zaścielą niebawem teraz atelier. Bardzo dziękujemy. Pani Barbara Wiszniewska była naszym współgospodarzem. Musi jakąś gościem, a to nie. Drugim współgospodarzem był André, który nie zdążył zaprezentować wszystkich piosenek, bo... Bo rozgadywaliśmy się, ale tak płynęło czas, tak odleciało. W ogóle nie patrzyliśmy na zegarka. Było bardzo miło, bardzo Ci dziękuję, że razem moglibyśmy znowu być tu w Sopocie, gdzie mieliśmy tak mili gości, jak na przykład Madame Smalara. Ja chciałabym powiedzieć Wojtkowi Doroszowi, że do niego dzwoniła moja najlepsza przyjaciółka i udawała moją fankę. I Wojtku, wybacz mi, no to jest właśnie magia i klimat atelier. Ale no dziękujemy Wojtku Doroszu, że zechciałeś odebrać ten telefon. Tak i serdecznie Cię pozdrawiam, tak poza wszystkim 330 km stąd. I chciałam też powiedzieć, że dzień, kiedy zadzwonił do mnie Jerzy Satanowski i zaproponował mi to, co żeście wymyślili, czyli przejęcie... prowadzenia tego koncertu po najwspanialszej wielkiej Magdzie Umer był jedną z najpiękniejszych chwil w moim życiu. Ja właśnie byłam wtedy tuż po urodzeniu dziecka i wydawało mi się, że już nigdy mi się nic więcej w życiu nie przydarzy. Aż tu nagle po prostu jestem tu i nie wyobrażam sobie bez tego wakacji w ogóle. No ja też nie. Znaczy ja w ogóle sobie nie wyobrażam wakacji, ale bez tego również nie. Piotr Kruszczyński, dyrektor Teatru Nowego w Poznaniu, w którym spotkamy się w tym teatrze jesienią. Barbaro, Andrea, bardzo dziękuję za zaproszenie, bo po 25 latach bywania tutaj czuję się zaszczycony, że mogę w tym waszym święcie uczestniczyć. W taki sposób, że no, jesteśmy w pewnym sensie partnerami tego konkursu i tworzymy go razem. Wypada mi zaprosić i Was, i wszystkich Państwa na galę festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej do Poznania 26, 27 i 28 października w Teatrze Nowym. Jeszcze przypomnijmy Państwu. Poza tą dziesiątką finalistów zobaczą Państwo również zakwalifikowane do tego wydarzenia Julię i Marię Kępisty, które również są finalistkami 21. edycji konkursu Pamiętajmy o Osieckiej. A dodam jeszcze, że jako gwiazdy tej gali wystąpią... Gramy z Warszawy, gramy już w tyle. Marcin Januszkiewicz i zespół Demono, który specjalnie na tę okazję stworzy 50-minutowy program z piosenek Agnieszki Osieckiej. Jestem bardzo ciekaw tego wydarzenia. My także. Między nami, o tak, po ulicy. A to Magda Umer, oczywiście okularnicy, którzy kończą każdy taki koncert. Również dzisiaj tak będzie i Magda będzie Smalara śpiewać. A tu Magda Umer u nas. Bardzo dziękujemy. Grażyna Oczkowska, Wojciech Dorosz, 330 km od Sopotu, Baszka Marcinik. Czy kogoś jeszcze miałam przedstawić? Andrzej Dubas, oczywiście. Bardzo się męczył dzisiaj Bidulek, bo zbudował całe wielkie studio tutaj w tym upale, ale jakoś cudem udało się. Dziękuję. Dobranoc. Dobranoc. Gnieżdżą się w akademiku, mają każdy po czajniku i nie dla nich Dewlaje i Paryże i Szanghaje. Czasem przy tablicy wiosną jakiś okularnik skradnie swej okularnicy pocałunek. W ten okular zajdzie mgło, przemarznięte dłonie drżą, potem razem w bibliotece i w stołówce i w kolejce itp. itd. itp. Wymęczeni, wychudzeni, z dyplomami już w kieszeni, odpływają pociągami, potem żenią się z żonami, potem